Вы слухаеце радыё Свабода з пражскай студыі, вас вітае Алена Ціхановіч. Сёння ў праграме ігнор замест байкоту, тактыка, якую агучыў малады фронт на сваім з'ездзе. Ацэнка экспертаў, чым адметны старт агітацыйнай кампаніі. Погляд Алеся Міхалевіча, чаму тыя выбары скончыліся шокам. Што чытаюць бяздомныя ў Магілёве і новая лекцыя Вінцука Вячоркі. Як па-беларуску гаворыць пра большую ці меншую меру нечага, за вялікі ці за малы. Субота 12 верасня для 4 зарэгістраваных кандыдатаў на прэзідэнта стала фактычна першым днём іх агітацыйнай кампаніі. Весці яе прэтэндэнты абавязаныя ў межах выбарчага заканадаўства, падкрэслівае старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. За нязначныя парушэнні кандыдатам могуць вынесці афіцыйнае папярэджанне, а за грубыя адразу зняць з выбараў. З падрабязнасцямі Уладзімир Глот. Цэнтр выбаркам афіцыйна зарэгістраваў 4 кандыдатаў на прэзідэнта. Гэта Сергей Гайдукевіч, Тацяна Караткевіч, Александр Лукашэнка і Мікалай Улаховіч. Але гэта яшчэ не гарантыя, што ўсе 4 прозвішчы будуць занесеныя ў бюлетэні для галасавання. Хоць мы на гэта і спадзяемся, сказала ў размове са Свабодай старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына. Мы абязаны адказаць в рэгістрацыі, либо адменіць. Если, например, будет установлено, что человек использовал иностранные деньги, иностранную помощь. Тацяна Караткевіч сёння пачала сваю агітацыйную кампанію каля універсаму Цэнтральны. Тут апытвалі людзей, ці патрэбна жыхарам Менску абіраць сабе мэра праз галасаванне, ці мець старшыню гарвыканкаму, якога асабіста прызначае кіраўнік дзяржавы. Гэтая акцыя ўкладаецца ў тую частку выбарчай праграмы кандыдаткі, якая тычыцца рэформы дзяржаўнага кіравання. Пра вынікі сімвалічнага галасавання распавёў кіраўнік выбарчага штабу Караткевіч Андрей Дмитриев. Усіх, хто проголосовал, это больше за 100 человек, только 4 подписи было за призначение мэра. У нас там был стенд, где люди одмыслово ставили там и подпись, и крестик, как завгодно. И мы сегодня кажем, что Минску потребен мэр, не только Минску, а всем регионам, бо мы уверены, что это приведет к разневоленной инициативы у регионов и сделает так, как людям і рабпраца была, і комфортнае жыццё. Сёння, на жаль, рэгіёны Беларусі, яны ў вельмі кепскім стане, бо ўсё праз гэту размежную цэнтралізацыю ў адным горадзе сканцэнтравана. Так па не павінна быць. Павінна жыць уся краіна. Пра агітацыйныя планы Тацяны Караткевіч і Мікалая Улаховіча наша радыя паведаміла яшчэ ўчора пасля прэсавых канферэнцыяў гэтых прэтэндэнтаў. Сергей Гайдукевіч праводзіць сустрэчу з журналістамі ў панядзелак. Што тычыцца Александра Лукашэнкі, дык на ранейшых выбарах кіраўнікі ягоных штабоў падкрэслівалі: наш прэзідэнт не праводзіць агітацыйную кампанію на агул, ён проста працуе. Так лічыць і цяперашні кіраўнік ініцыятыўнай групы Лукашэнкі Міхаіл Орда, які гаворыць Свабодзе. Так гэта і ёсць выбарчая кампанія. Калі людзі бачаць, як робіць кандыдат, будучы прэзідэнтам, і рэзультаты работы, які ёсць. Гэта і ёсць яго прадвыбарная кампанія і работа. Сказаў Свабодзе Міхаіл Орда. На мінулым тыдні малады фронт адзначыў сваё 18-годзе. А сёння ў суботу ў сядзібе партыі БНФ прайшла першая сесія 9-га з'езду маладога фронту. На ёй былі прынятыя рэзалюцыі па стаўленні да выбараў, а таксама зацверджана стратэгія маладога фронту на будучыню. На з'ездзе пабывала Інна Студзінская. З'езд сёлета адбываецца ў адкрытым фармаце. Удзельнічаць могуць усе ахвотныя сябры арганізацыі. Дэлегатаў не абіралі. Спачатку маладафронтаўцы хацелі прыняць рэзалюцыю байкот выбарам. Але заснавальнік маладога фронту Павел Севярынец не пагадзіўся з фармулёўкай байкот. Байкот выбараў – это калі выбары ёсць, а некая палітычная сіла ў знак пратэсту альбо ў сілу нейкіх сваіх палітычных перакананняў іх байкатуе. То есть калі мы байкатуем выбары, то выбары у нас ёсць. Калі ігнор выбараў – это просто ігнараванне там доклады, ставимся до этого, как будто бы там ничего нема. Игнор, на мой погляд, больше докладная дефиниция. И я пропоновал бы, с уликом того, что бойкот у нас позначен как административное правопорушение и навык есть до криминального злочинства, выбрать альбо игнор, альбо неудел. Проголосовали за игнор. Тобок за резолюцию выбором игнор. Наступное питание порядку дня – анализ громадско-политичной ситуации в Украине и стратегия молодого фронту. Слово бяры Яуген Васькович, былый политвязень. На его думку, треба вести уже крыху иншую деятельность, развивать региональные структуры, каб коло молодого фронту рухалося по регионах. Намагание потребно прикладать, бо николи не отрымается, коли ничего не робиться, здесь в одном сети, или я лишь, треба перебудовывать некоторые речи. Не то, что радикально, але кардинально, бо увесь час жить былыми перемогами, это вогуле довольно глупо. Оно завжди тягне назад, оно не дает штуршку вперед, поэтому зараз мы будем заниматься этой працей. Я буду заниматься регионом. На первой сессии съезду так само вылучили новый склад Сойму, в який вошли 19 человек и нават проголосовали поименно. Але кончатково склад Сойму будет приняты на другой сессии 10 кастрычника. Что до сегодняшней сессии, засновальник молодого фронту Павел Северынец подсумовал. Уражение такое, что молодый фронт отштурхнулся от дна. А пошние годы сядел у засаде по партизанску, а зараз, зважаючи на агульный уздым белорусского руху, на тысячи людей на стадионах, на концертах, в вышиванках, мовных курсах, молодый фронт отраджается. И сегодняшняя дата, 12 вересня, на мой погляд, увойдет в историю молодого фронта, конкретно как дата отраджения молодого фронта. Праз месяц, другая сессия съезду, уже зараз мы бачим натхнение, уже зараз мы бачим новых людей, которые готовы працевать в Минском регионе. Тому я думаю, что это отраджение МФ. С таким настроем поделился с нами Павел Северынец. Якія палітычныя вынікі пікету, наладжанага 10 верасня ў Менску Міколам Статкевічам? Наколькі імаверная масавая няяўка на выбары? Ці зможа апазіцыя спыніць працэс збліжэння ў развязу і афіцыйнага Менску? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна, аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч і публіцыст і паліттэхнолаг Александр Феадута. Праскі акцэнт слухайце ў нядзелю. Чым адметны старт агітацыйнай кампаніі, гэтую тэму працягваюць абмяркоўваць сёння эксперты свабоды. 10 верасня цэнтр выбаркам зарэгістраваў 4 кандыдатаў у прэзідэнты. Чаму на гэтую працэдуру не прыйшоў Александр Лукашэнка? Чаму з'явіліся адразу два спарынг-партнэры дзейнага кіраўніка дзяржавы? Як ацаніць дзве тактыкі апазіцыі падчас цяперашняй кампаніі? У экспертызе свабоды гэтую тэму абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў і палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Падчас мінулых выбараў, за выключэннем 2010 году, дзяжурным спарынг-партнёрам Лукашэнкі быў Сергей Гайдукевіч. Гэтым разам у такой ролі з'явіўся яшчэ адзін прэтэндэнт Мікалай Улаховіч. І наколькі можна меркаваць, першапачаткова планавалася вылучыць нават трох спарынг-партнёраў, маю на ўвазе Віктара Цярэшчэнку. Чаму ў гэтым сэнсе мяняецца сцэнар уладаў? Спадарчаўся. Цярэшчэнка, ён, канешне, спарынг-партнёр, але мы бачым, што яго не зарэгістравалі. Я думаю, што на гэта паўплывалі тыя спробы пазіцыянавання Цярэшчэнкі, якія назіраліся ў часе збору подпісу, гэта заявы пра адзіны статус беларускай мовы, як адзінай дзяржаўнай вышыванкі, апранутай на зборшчыкаў подпісу, і тое, што Цярэшчэнка сярод усіх кандыдатаў адзіны эканаміст. Мы памятаем, як у 2010 годзе ён казаў пра тое, чаму беларуская мадэль эканомікі кепская. І ў гэтым сэнсе, напэўна, ён быў не самым зручным спарінг-партнёрам, в адрозненне ад такіх кандыдатаў, як Улаховіч, на фоне якога, і Гайдукевіч выглядае, ведаеце, сапраўды апазіцыянерам. Улаховіч для мяне сапраўды цікавая фігура, это тое, што ёсць новае на гэтых выбарах, это падкрэслена лаяльны кандыдат, які вылучаецца в падтрымку дзеючага прэзідэнта. Это тое, што скіроўвае беларускую мадэль выбараў ад такой маніпуляцыйнай, цалкам дэкаратыўнай, як мы назіраем, напрыклад, у Узбекістане, дзе таксама вылучаюцца розныя кандыдаты, яны спаборнічаюць паміж сабой, хто больш кампліментаў дзеючаму кіраўніку адвесіць. Лахович у гэтым сэнсе такой спарінг-партнёр нового ўзроўню. Спадар Шрайбан, а вы як лічыце, чаму трохі мяняецца канцэпт спарных партнёраў у сцэнарыі выбараў, які прапануюць улады? Гэта вельмі тактычная змена. Улада зараз цалкам разумее, што пытанне, хто будзе прэзідэнтам, вырашана. Зараз не вырашана пытанне ўспрыняцця гэтых выбараў, як яны будуць успрыняты міжнароднай супольнасцю і грамадствам. І ў грамадстве, і ў незалежных медыя ёсць такое перакананне, што гэтыя выбары – гэта цырк. І каб паказаць, што гэтыя выбары не татальны цырк, а яны вось нават трохі больш лаяльных кандыдатаў таксама адбраковаюць. ЦВК пайшоў на такі, ну, нестандартны ход адмову ў рэгістрацыі кандыдату, які ніякай пагрозы не ствараў. Палічылі, што двух будзе дастаткова. Давайце цяпер пагаворым пра апазіцыю. Чым далей рухаецца выбарчая кампанія, тым больш выяўляецца раскол у апазіцыі. Цяпер мы выразна бачым дзве тактыкі. Кампанія «Гавары праўду» падтрымлівае Таццяну Караткевіч і заклікае электарат прыйсці на выбары і прагаласаваць за яе. А большасць апазіцыйных структур заклікаюць не ўдзельнічаць, ігнараваць выбары. Гэта такая схаваная форма байкоту. У падтрымку гэтай тактыкі вось Мікола Статкевіч правёў у чацвер пікет. Як можна пракаментаваць гэтыя дзве тактыкі, якая з іх больш эфектыўная? Спадар Шаусаў. Ну, я бы не сказал, что я бачу тут две тактики. Есть подыход Караткевич удельничать у выборах, а с іншого боку, який вы назвали неуделом у выборах, ну, там такая россыпь подыходов, взаимно ворогующих, что шарагомовому выборщику там вызначить там один подыход вельми тяжко. Традиционный бойкот узору КХП, игнор, який обвестил господар Лебедько. Оппозиция разъеданная. Разъеданная она як у пытанні уделу, так и у пытанні тым, як бойкотовать выборы. Перша причина все ж таки отсутность доверу, якая не дозволяє навод при абсолютно подобных тактиках об'єднатися. Я би трошки вернувся ще до питання, як позиціонує себе Лукашенко, які умови створює для діяльності опозиції. Не прийшов він на вручення гэтых посвідченняў кандидату, так же, як і не приходив у 2010 годі, але тут є розніца у тим, що і у 2006, і у 2010 годі у його було некілька суперників. Напевно, він розлічував, що його неадсутність буде провокувати конфлікт поміж гэтымі супернікамі. І ў 2006-2010 годзе гэта не спрацавала. А зараз вось той потенційний апонент Караткевіч, ён знаходзіцца паза межамі выбарчого працэса. Гэта, умовна кажучы, тая раз'яднаная пазіцыя, якую аб'ядноўвае толькі тое, што яна супраць Караткевіч. Не падтрымлівае Караткевіч дакладна. Дык вось, напэўна, гэтыя выбары будуць першымі, дзе вось гэтае пазіцыянаванне Лукашэнкі як асобнага ад всіх астатніх справакуе ў апазіцыі сапраўды крытыку на адрас адзінага кандыдата, які дэманструе дэмакратычную праграму і які ўдзельнічае ў выбарах. Тобто гэта стане дастаткова такім добрым штуршком для таго, каб актывізаваць вось тыя спрэчкі, які і так ў апазіцыі вядуцца. Спадар Шрайбман, як вы ацэньваеце ўдзел апазіцыі ў выбарах? Вось дзве тактыкі, якія зараз мы бачым. Ну, калі казаць пра эфектыўнасць, то ўвогуле не выпадае, мне здаецца, пра гэта казаць, пра эфектыўнасць такіх тактык, бо яны не прыводзяць ні адна, ні другая да змены ўлады, што павінна быць мэтай апазіцыі. І таму мы павінны ўсё ж такі адысці ад гэтага традыцыйнага погляду і разглядаць усё ў мэтах, якія сабе самі ставяць апазіцыянеры. І вось калі мы паглядзім на сітуацыю ў гэтым рэчышчы, то калі ёсць мэта прапіярыць свае структуры, раскруціць свае структуры, прапанаваць грамадству новага чалавека, новую асобу, тут безумоўна тактыка Таццяны Караткевіча і каманды працуе лепш, бо зараз будзе ўся ўвага СМІ будзе накіравана на менавіта і дзяржаўных СМІ ў тым ліку, на яе, а не на тых, хто спрабуе байкатаваць выбары. Калі казаць пра нейкія маральныя мэты, каб застацца, ведаеце, такім маральным аўтарытэтам для вузкага колу сваіх прыхільнікаў, то, напэўна, так, тут лепш спрацоўвае тактыка байкатыстаў, якія абапіраюцца на свае структуры і вось гэта такой невялічкую апазіцыйнае ядро, кола, яны захоўваюць у сваёй арбіце. Але гэта ўжо не палітычныя мэты. Ўсё і тое, гэта ў пэўным сэнсе такія мэты тактычныя, у адным выпадку іміджавыя, у другім выпадку такія самазахавальныя, псіхалагічныя, мабыць, нават. І таму, калі кожная структура ставіць сябе кожныя мэты, яна іх і дасягае больш такімі эфектыўнымі для сябе сродкамі. Але казаць пра эфектыўнасць палітычных гэтых тактык пакуль не выпадае. Але бліжэй да палітыкі я мушу прызнаць тактыка Таццяны Караткевіч, бо ўсё ж такі, калі гэтую тактыку накіраваць у будучыню, паглядзець, куды яна вядзе, гэта плаўны такі памяркоўны ўваход у, мабыць, такую супрацу з канструктыўнымі коламі ўлады, і гэта пэўны ўваход, нават, мабыць, нават у парламент, калі такія планы ёсць. Гэта ўсё ж такі бліжэй да палітыкі, чым спробы прынцыпова адстойваць тую пазіцыю, якой не прытрымліваецца большасць беларускага грамадства. Гэта была экспертыза свабоды. Чым адметны старт агітацыйнай кампаніі? Тэму абмяркоўвалі палітолог Юрый Чавусаў і палітычны аглядальнік інтэрнэт-парталу «Тутбай» Артём Шрайбман. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы застаецеся на хвалі «Радыё Свабода». Звярну ўвагу, сёння мы вяртаемся і ў эфір Белсату. Гаворыць і паказвае «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача «Зона свабоды» вяртаецца на Белсат. Каму цікавая сёлетняя кампанія пад назвай «Выбары»? Ці пойдуць беларусы галасаваць? Ці паўстане сёлета плошча? Гэтая тэма ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У перадачы таксама ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і Віталь Цыганкоў. Глядзіце перадачу ў суботу, 12 верасня, у 19.05. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсіі перадачы. А зараз працяг спецыяльнай серыі Віталя Цыганкова «Кандыдаты прэзідэнцкіх навук». Сёння Алесь Міхалевіч, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году, распавядзе, чаму ягоны арышт стаў для яго поўным шокам, што ён пісаў у падпісцы пра супрацоўніцтва з КДБ і чаму следчыя накідвалі яму супрацоўніцтва з замежнымі выведкамі. З Алесем Міхалевічам гутарыў Віталь Цыганкоў. Перш за ўсё мы вяртаемся да падзеяў выбараў 2010 года, у якім вы бралі ўдзел, у якім вы былі кандыдатам у прэзідэнты. І, напэўна, тут варта пачаць з нейкага агульнага пытання, чаму вы вырашылі браць удзел у тых выбарах, на што спадзяваліся тады. Я нават скажу, памятаю нашы размовы ў той час, і мяне здзівіла нават тады, што вы былі рэальна даволі аптымістычна настроены і наконт лібералізацыі, і наконт далейшых, скажам, шляхоў развіцця краіны. На той момант у мяне была моцная каманда, у тым ліку каманда экспертаў. Я ведаў, што я буду адным з нешматлікіх кандыдатаў, які прад'явіць дастаткова дэтальна распрацаваную праграму і які зможа паказаць пазітыўную альтэрнатыву. Не проста крытыкуючы ўладу, хачу заўважыць, што ніводнага разу я хіба ніводнага кепскага слова пра дзеючага прэзідэнта не сказаў, а мог і прад'явіў, прадаставіў праграму, у тым ліку праграму для элітаў. Я сустракаўся з супрацоўнікамі выканкамаў, я сустракаўся з супрацоўнікамі міліцыі, наведваў райаддзелы міліцыі, наведваў выканкамы, проста прыходзіў і хадзіў па кабінетах, размаўляючы з чыноўнікамі. Таму фактычна можна сказаць, што сваіх мэтаў я дасягнуў, я паказаў, што ёсць людзі, якія думаюць пра Беларусь, ёсць людзі, якія маюць праграму, і гэтая праграма можа быць адэкватнай, узважанай і непапулістычнай. Што вы хацелі дасягнуць сваімі сустрэчамі з чыноўнікамі? Я хацеў паказаць, што змены, якія прыйдуць, іх не трэба баяцца. Гэтыя змены могуць быць мірнымі, гэтыя змены могуць быць на карысць усім. Бо, напрыклад, вядома, што і міліцыя, і армія фінансуюцца з падаткаў і з агульнай з узроўня эканомікі. І я проста ім паказваў, што зменіцца сітуацыя, яны будуць усё роўна запатрабаваныя, яны будуць патрэбныя, і ніхто з імі не будзе развітвацца. Вы, сапраўды, як вы зараз уже пачалі ўзгадваць, ці не адзіны кандыдат з апазіцыйных, які не заклікаў на плошчу. Ці сапраўды гэта так, узгадайце, як гэта было? Я не заклікаў на плошчу ў сваім тэлевізійным выступе. Але на маім сайце было з майго дазволу размешчаны тэкст, у якім грамадзянам прапаноўвалася прыняць рашэнне, ці пойдуць яны на плошчу і калі яны захочуць на гэтую плошчу прыйсці. Гэта было звязанае з тым, што ўжо бліжэй да выбараў я бачыў, што сістэма фальсіфікацыі абсалютна не змяняецца, што фальсіфікацыі набіраюць, фактычна застаюцца ў межах таго самага абарота, які быў перад гэтым. З улікам вот усе вашы выбарчыя кампаніі, вот гэтых вашых пазіцый і заклікаў, пра якія вы казалі, ну, скажам, даволі памяркоўных, ці было для вас шокам то, што адбылося пасля 19 снежня, канкрэтна з вамі? Безумоўна было шокам. Я безумоўна гэтага не чакаў. Калі мне пачалі выламваць дзверы, я быў проста да гэтага маральна не падрыхтаваны, таму што я толькі што вярнуўся тады з плошчы, дзе так, так я бачыў разбітыя галовы, я завозіў пасля актывістаў свайго штаба ў шпіталь. Але пры гэтым я не быў сярод выступоўцаў, сярод тых кандыдатаў, якія выступалі на плошчы. Мяне не абралі ў так званы камітэт нацыянальнага выратавання, складзены з кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах. Таму, натуральна, у мяне адно з першых класічных пытанняў ахвяры сталінскага рэжыму было за што? Мяне-то за што? Але вельмі хутка, паколькі я ўжо на той момант шмат разоў і затрымліваўся, і сядзеў на сутках, і праходзіў па розных справах, у тым ліку крымінальных, псіхалагічнай падрыхтоўцы. Тут я быў падрыхтаваны да таго, што мяне могуць арыштаваць. Падрозненне ад іншых арыштаваных кандыдатаў, паводле некаторых звестак, вам, што называецца, шылі сувязі з замежнымі выведкамі, ледзь не рабілі замежным шпіёнам. Можна пару слоў пра гэта? Можна пару слоў пра гэта. Пачалося ўсё з таго, што мне далі тэкст, які я павінен быў зачытаць для тэлебачання, і сказалі, што калі я яго зачытаю, то я свабодны адразу. Це быў тэкст, які пасля зачытаў Яраслаў Раманчук, іншы кандыдат у прэзідэнты. Як я разумею, пісаўся ён для мяне, памяркоўнага хлопчыка ў акулярах, і яны былі абсалютна ўпэўнены, што я гэты тэкст зачытаю. Калі я яго адмовіўся, мне сказалі, ну тады давядзецца, ну, маўляў, давядзецца пасядзець, так, давядзецца па-іншаму. Ну і калі ўжо пачалося па-іншаму, аказалася, што на мяне ўжо даўно КДБ мела вялікую тэчку, яны адсочвалі маю грамадскую, маю палітычную дзейнасць, адсочвалі мае сувязі з замежнікамі. Ну і паколькі я размаўляю на розных замежных мовах, у тым ліку на ангельскай, якая для іх з'яўляецца праявай чагосьці варожага, паколькі ў мяне шмат знаёмых і сяброў у Злучаных Штатах, і не толькі ў Злучаных Штатах, то фактычна в нейкі момант мяне пачалі падазраваць у шпіянажы. Як яны сказалі, яны палічылі, што мая памяркоўная выбарчая кампанія была працай на тое, каб забраць электарат у Лукашэнкі. Для іх гэта азначала, што я праект нейкіх спецслужбаў, які спецыяльна створаны, каб не крытыкаваць Александра Григоровича, а якраз каб адхапіць, адчапіць частку электарата ад яго. І на іх меркаванне такі геніальны праект мог нарадзіцца толькі ў недрах замежных спецслужбаў. І мне нават назвалі прызнанне ў супрацы, з якімі спецслужбамі ад мяне чакаюць. Мне назвалі амерыканцаў, немцаў і палякаў. І спытались, для якіх канкрэтна з гэтых трох я працую. Далі падзеі даволі вядомыя. Вы выйшлі пад падпіску аб невыездзе і далі гучную скандальную прэсавую канферэнцыю, дзе расказалі пра тыя катаванні, якія ажыццяўляюцца над вязнямі ізалятара КДБ. І таксама заявілі, што былі адпушчаны толькі пасля таго, як была вамі дадзена падпіска пра супрацоўніцтва з КДБ. Што было ў гэтай падпісцы? Што ад вас прасілі? Можа, ў нейкіх размовах, не ў самой гэтай паперцы? Ці яны лічылі, што проста факт гэтай паперкі ўжо дастатковы і могуць любы момант прасіць, што захочуць? Трэба сказаць, што ніякай канкрэтнай паперы я не разрываў. Я разрываў супрацоўніцтва. Ясна, што ніякай дамовы няма. Няма дамовы з двух бакоў, з пячаткай ад КДБ. Ёсць заява, я імя, прозвішча, добраахвотна абавязуюся супрацоўнічаць, аказваць дапамогу. І адзін з самых важных момантаў, прымаю аператыўны псевданім такі і такі. Скажыце, які? Гаўрыла, я гэта шмат разоў казаў, я быў агент Гаўрыла і павінен менавіта ў такой якасці даносіць і пісаць свае даносы. Ну, але паколькі ніводнага даноса я не паспеў напісаць, ну, то я спадзяюся, што ў гэтай тэчцы агенты Гаўрылы нічога акрамя гэтай паперы та і няма. То бок, калі вот вы так за кратамі вырашылі так паступіць, я думаю, у вас уже был далейшы план дзеянняў, то бок, вы выходзіце і паведамляеце пра гэта. Зразумела, бо я шмат гадоў ездзіў за мяжу і сустракаўся, і ведаю вельмі шмат былых дысідэнтаў з Чэхіі, з Польшчы, з Нямеччыны, ўсходняй Нямеччыны. Таму для мяне былі вядомыя розныя спосабы адносін з супрацоўнікамі спецслужбаў. І адным з такіх спосабаў, безумоўна, з'яўляецца падпісаць любую паперу, якую ад цябе хочуць, выйсці і пра ўсім пра гэта распавесці. Звычайна, з такімі людзьмі супрацоўнікі органаў больш не сустракаюцца, бо разумеюць, што пра любую наступную сустрэчу яны таксама ўсім распавядуць. На мой погляд, гэта адзін з дастаткова эфектыўных механізмаў. Даты прэзідэнцкіх навук. Сёння суразмоўцам Віталя Цыганкова быў Алесь Міхалевіч, кандыдат у прэзідэнты на выбарах 2010 году. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. 13 верасня на тэлеканале «Белсат» адбудзецца прэм'ера дакументальнага серыялу «Сведкі», прысвечанага найноўшай гісторыі Беларусі. Аўтар, сцэнару і рэжысёр – наш калега, журналіст «Радыё Свабода» Вячаслаў Ракіцкі. З ім пагутарыў Ігар Карней. Паводле аўтарскай задумы, падзеі ў шматсерыйным фільме ахопяць перыяд ад 1980-х да 2000-х. І хоць нямала людзей, якія рабілі гісторыю Украіны, адышлі ў іншы свет, яшчэ засталіся героі, здольныя рэстаўраваць найбольш значныя падзеі. І гэтым шансам неабходна скарыстацца, канстатуе Вячаслаў Ракіцкі. Гісторыя Беларусі – гэта не толькі сівая гісторыя, гісторыя Вялікага княства літоўскага, гісторыя Беларусі ў складзе Рэчы Паспалітай ці ў складзе СССР. Гісторыя Беларусі яшчэ існуе і найноўшая гісторыя, гісторыя, якую мы самі рабілі, сведкамі якой мы былі. І, напэўна, самая каштоўная, калі гісторыя пішацца яе ўдзельнікамі ці сведкамі. Тады не будзе скажэнняў, якія здараюцца, тады будзе жывая праўда. Некалькі гадоў таму у серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе выйшла кніга Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды». Асобныя раздзелы пераклікаюцца з тым, што аўтар цяпер увасабляе ў стужцы «Сведкі». Наўрад ці адбыўся б гэты фільм, калі б не было кнігі «100 адрасоў свабоды». Менавіта тады я распачаў працу над аднаўленнем гісторыі, якая рабілася на нашых вачах. Калі там была геаграфія змагання, то тут ужо гісторыя вачыма саміх удзельнікаў. Для мяне важны тут жывыя ўспаміны людзей, якія рабілі гэтую гісторыю. Менавіта таму у фільме здымалася больш за 30 чалавек, якія маглі б засведчыць гэтыя падзеі. У стужцы актыўна выкарыстоўваюцца арыгінальныя фота і кінаматэрыялы, якія вяртаюць гледача ў антураж 30-гадовай даўнасці. Большынёй іх з Вячаславам Ракіцкім падзяліліся самі героі фільма. Але дагэтуль шмат якія архівы недаступныя для незалежнага рэжысэра і незалежнага тэлеканалу. Натуральна, відэашэраг фільма быў бы больш шырокім, калі б мы мелі доступы да дзяржаўных архіваў ці да архіваў Камітэта дзяржаўнай бяспекі. Прыкладам, у серыі, прысвечанай першаму пікету моладзі супраць руйнавання гарадскога тэатра ў Менску, мы нічога не маглі паказаць, таму што здымкі вялі гэтага спантаннага пікету супрацоўнікі КДБ. Думаю, што яшчэ доўга мы не зможам туды патрапіць. Такім чынам, у гэтых фільмах сведчаць і людзі, якія рабілі гісторыю, а таксама фота і кінаматэрыялы. Праект «Сведкі» запачаткаваны лёсавызначальнымі падзеямі 80-х, 20-го стагоддзя. Але найбольш знакавыя падзеі, якія прывялі да атрымання краіны незалежнасці, датаваныя 90-мі. Ці ёсць у плянах зварот да гэтага перыяду? 90-е гады – гэта найбольш драматычныя, а часам і трагічныя старонкі нашай найноўшай гісторыі. Гэта захапляльны перыяд для кінаадлюстравання. Ужо тады карысталіся відэакамерай. У тым ліку і я шмат здымаў пікетаў, змаганняў разам з аператарамі як беларускімі, так і расійскімі для падпольнай тэлевізіі, якая існавала ў 90-е. Працяг фільма пра 90-е гады можа быць вельмі цікавым і захапляльным, ну, але ці здзейсніцца ён залежыць не толькі ад мяне, а перадусім ад тэлекампаніі «Белсат». Толькі для яе з яе дапамогай можна ажыццявіць гэты складаны праект. І, натуральна, гэта залежыць ад таго, ці спадабаюцца мой цыкл пра 1980-е гады як кіраўніцтву «Белсата», так і шырокай публіцы. А пакуль у дакументальным цыкле «Сведкі» Вячаслаў Ракіцкі раскажа пра беларускае нацыяналістычнае і антысавецкае падполле, нефармальныя моладзевыя аб'яднанні, першыя публічныя пратэсты, адкрыццё курапатаў і першыя адзначэнні дзядоў. Сведчыць будуць актыўныя ўдзельнікі тых падзеяў: Вінцук Вячорка, Сергей Дубавец, Алег Трусаў, Уладзімір Арлоў, Алексей Марачкін, Мікола Купава ды іншыя беларускія патрыёты. Глядзіце дакументальны серыял «Сведкі», нагадаю, прэм'еры на тэлеканале «Белсат» заўтра, 13 верасня. А зараз некалькі свежых званкоў на свабоду. Добрый день, это Андрей из Пинска. Вот прошли первые родительские собрания в школах. Естественно, родители охают, ахают, потому что Лукашенко полностью прекратил финансирование школ. Теперь, допустим, у нас в Пинске школы многим по 40 лет, по 30. Окна, естественно, за это время не менялись, стекла тоже. Стекла треснутые, надо скотч покупать, чтобы окна заклеить. Надо классы, кабинеты покрасили летом за счет родителей. Деньги собирали на краску, все, а сейчас тоже собираются. Особенно охают и ахают родители выпускников 11 классов, потому что нужно сделать альбом выпускной, нужно устроить вечер детям. Все это выливается в миллионы рублей. Это не то, что Лукашенко там своему Кольке к первому классу взял, отобрал у народа 3 миллиона долларов и на Колькину школу потратил. Конечно, той школе хорошо, повезло той школе, что там Колька учится. Меня нисколько не удивило, что Лукашенко не явился на регистрацию, где там, как все собираются, кто выиграл. И он не явился. У всех, кто закончил сельхоз и получил такие должности руководителей, керовников колгаса, а так само краины, яны не лічацца з людзьмі. А ў нас што робіцца? Яны нават у тую сторону не глядзяць на людзей. Не лічацца з людзьмі, поэтому не являюцца. Сябе считаюць выше ўсіх, разумней ўсіх. Это адносіны да людзей. Это не прыгожа, это не культурна. Нема ніякай павагі. Дзялюся інфармацыяй. 95% нашай невялічкай вёсочки на Рашанском крае, 95% мужчин и женщин будут голосовать за дядьку Лукашенко. Вот так. Телефон для сувязи у Менску 266-39-52. Ваше ставление до выборов и не только. Ну а завтра Валентин Жданко откажет на ваши листы. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Анатоль Чачотка з Менску. Мільярды рублёў трацяцца на выбарчую кампанію. Вялізныя сумы. І навошта, калі ўсе загадзя ведаюць, што вынікам стане абвяшчэнне чарговай элегантнай перамогі Лукашэнкі з вынікам не меншым, чым 80% за. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Слухайце ў нядзелю. Шмат хто ўспрымае бадзях як людзей, якія толькі і робяць, што шукаюць, чым пажывіцца і што выпіць. Ім спагадаюць, іх зневажаюць, імі гідзяцца. А вось бомж, які захапляецца чытаннем, з'ява нязвыклая. Свабода адшукала ў Магілёве бадзягаў, якім кнігі дапамагаюць забыць пра сваё бядотнае жыццё і паверыць, што чарговы дзень прынясе ўдачу. Расказвае Андрэй Белагубаў. 49-гадовы бяздомны Павал, калі не заняты бадзяжніцкімі справамі, заўсёды з кнігаю. У адным з магілёўскіх сквераў звыкла займае аддаленую ад людскога натоўпу лаўку і, не адрываючыся, падоўгу чытае. Бездомнымі становяцца не сразу, а абстаяцьцы. Нравіцца чытаць. Чытаю иногда просто, што рэальны мір забываецца. Прыязнь забываецца. Пры маём палажэнні на лавачку выхожу, сколько чытаю. Некалькі тыдняў таму Павла збіла машына, паламала нагу. Хадзіць на мыліцах яму давядзецца яшчэ 3 месяцы. Павал кажа, чытаць навучыла маці, хоць ён і доўга супраціўляўся. Ад яе перыняў і захапленне кнігамі. У 5 класе я ўжо прачоў «Граф Монте-Крісто», «Фантастика» Беляева, потом прачоў «Солженіцына», понравилось. Чаму вы вырашылі прачытаць «Солженіцына»? Тогда ж было все это скрыто в конце Советского Союза, его разрешили. Интересно было эту жизнь, кто там был, как там был на заре советской власти. А вас не уразило, что в Советском Союзе были политично осужденные? Противно, как это так можно за политический взгляд, что на человека не сливается, не за то, что там кого-то пристрелил, там ограбил. Просто так за то, что человек высказывает свое мнение, за это сажать. Когда дают людям неграмотную власть, а власть очень губит человека, и он становится самостоятельным, естественно, он творит дело. Власть — это все-таки тоже надо быть подготовленным человеком, надо понимать политику. А как человека спынить, коли он самовладе отшут? Должно быть в Конституции выбор. Вертаючыся да тэмы кніжак, Павал са скрухай заўважае, што цяпер многія іх выкідаюць. Кнігі сейчас выкідуюць, щоб не захламяць, как говорить, квартиру. Щоб я не такі ж кніга любы. Маё лічна, мне гэта кашюнство. У наступнага суразмоўцы 60-гадовага Анатоля стаўленне да кнігі выключна спажывецкае. Я нахожу кніжкі, я іх здаю на макулатуру на деньги, чтоб что-то себе приобрести. Аднак з адной кнігай ён не расстаецца. Гэта Біблія. Адшукаў яе бадзяга на сметніку. Кроме Біблії, я вам скажу чесно, нічого не читаю. То написано в Біблії, там все справедливо. То, то надо делать для человека, чтоб ему было хорошо. Если мы не поступаем так вот в мирской жизни, и все это нарушает целость и несправедливость, хулиганство. Перед тем, как выбраться на выход территории, зауважая бездомный, ён не забывается читать фрагменты из Библии. Это допомагает, твердит ён. Когда я иду на обход, добывая несе жизни, я говорю себе и молюсь, Господи, помогаешь каждый день, помоги сегодня. А допомагает эта молитва? Конечно. Патрапаную Біблію Анатоль носіць у кішэні ля сэрца і дастае толькі тады, калі трэба яе пачытаць. Свайго кута ў мяне няма, а калі пакладу сабраныя мною рэчы, то скрадуць, кажа бадзяга. Рэпартаж з Магілёву. А зараз пра тое, як па-беларуску сцісла і дакладна апісаць маштаб з'явы. Новая лекцыя Вінцука вячоркі. Скажы дзвюма. Дзвюма. Свой, праходзь. Па-беларуску з Вінцуком вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Беларуская мова перадае мноства адценняў ступені, велічыні, маштабу, прычым эканомна. Адным кароткім словам, там, дзе іншым трэба даўжэйшае, а то і два словы. Купіў дачцэ паліто, а яно аказалася завялікае. Паспрабуем гэты звычайны беларускі сказ перакласці на расейскую. Вось жа у беларуска-расейскім слоўніку, які звычайна завуць акадэмічным, слова «завялікі» ёсць і перакладаецца на расейскую або двума словамі «слішкам большой» або «приблізна» – «великаватый». Ёсць там і слова «замалы», яго чамусьці пераклалі ўжо выказнікавай формай «малават», «слішкам мал». Знаходзім словы «за дарагі», «за цяжкі», «за лёгкі», але вось «за ціхі», «за халодны» чамусьці няма. У нашай жа мове такія словы, што абазначаюць пэўную якасць або праяву большай, чым, так бы мовіць, трэба ступені, утвараюцца сістэмна, прычым і ад прыметнікаў, і ад прыслоўяў «за дорага», «за дужа», «за надта» і нават «за вельмі». Іван Насовіч тлумачыць расейскамоўным чытачам «за вельмі» як «очень», «чрезвычайна». І прыклад «за вельмі многа», «дорага», «хочаш». Усе такія словы на «за» і афіцыйныя слоўнікі, і акадэмічная граматыка адпраўляе, нягледзячы на іх сістэмнасць і самабытнасць у параўнанні з расейскай мовай, у паніжаны размоўны стыль. Відавочна толькі таму, што ў расейскай лексікаграфіі словы «велікаваты» і «падобныя» пазначаныя як разговорныя. Правда, зазначаецца, што тып у беларускай мове жывы і прадуктыўны, і падаецца жменя прыкладаў – за лішні, за слабы, за малады, за моцны, за шырокі, за цесны, за цяжкі. Значэнне такіх формаў граматыка тлумачыць як значнае або нязначнае перавышэнне ступені якасці. Па праўдзе, беларускія прыметнікі і прыслоўі, што пачынаюцца на «за», на расейскую перакладаюць не зусім дакладна, як ужо згаданае «велікаваты», бо па-беларуску «за вялікі» азначае не крыху большы, а шырэй, просто большы, чым трэба. Параўнайма іншае – «за мала», «менш, чым трэба», «солі за мала», так гавораць у Воранаўскім раёне. А расейскаму значэнню «аватый» відаць адпавядаюць такія нашы канструкцыі – «загуставатая каша», пастаўшчына, або «адсячы канец», як «задаўгавата», «палена», «барысаўшчына». Гэтыя прыклады з народнай пабытовай мовы. Але цяпер не можна казаць, што прыметнікі і прыслоўі ўзмоцненай якасці належаць да гутарковай стыхіі. І ў медыцыне фіксуюць за высокі ціск. У рэцэнзента пабачым за доўгі верш маладога паэта. Палітолях піша: «На думку некаторых еўрадэпутатаў, усходняе партнерства замала прапановае постсавецкім краінам». Аўгенка Лубовіч успамінае, як прасіў Якуба Коласа дапамагчы бацьку Максіма Богдановіча акурат у пару, калі апошняга бальшавікі запісалі ў буржуазныя паэты. Якуба Коласа я застаў у ягоным габінэце. Ён выслухаў мяне, папрасіў ліст Адама Богдановіча, перачытаў яго. Трэба неадкладна дапамагчы старому, каб не было запозна. Для клясыкаў нашай літаратуры такія формы на «за» былі абавязковым, патрэбным моўным інструментам. Вечна, а можа ўсё ж да пары, актуальны «Купала». На небе свабода, святло і прыволле, а думцы замала, няма там людзей. Людзей на замельцы спаткае даволі, дык сонца і воля не свецят тут ей. І сучасныя творцы і перакладнікі ва ўсё ўжываюць гэтую важную катэгорыю якасці. Ці памятаеце Конан Дойля «Стракатую стужку»? Не варта рабіць гэты і без таго задоўгі аповед яшчэ даўжэйшым і расказваць пра тое, як марудлівае афіцыйнае следства прыйшло да высновы, што доктар сустрэў смерць, неабачліва гуляючыся са сваім небяспечным гадаванцам. Так, гэта пра змяю, пераклад Ганны Янкуты. Да мадэлі ўзмоцненай якасці на «за» прымыкаюць такія важныя абазначэнні дзён і гадоў, як «заўчора» ці «пазаўчора» і «залетась» ці «пазалетась» па-расейску «в пазапрошлым году». Асаблівых прыставак для ўзмацнення якасці можна адшукаць яшчэ. Напрыклад, у слове «прыўдалы», якое любіў Колас. «Панад парканам пышным валам стаяў вішняк густы, прыўдалы». Дарэчы, і слова «прыгожы» утворана ад «гожы» тым самым чынам. Адно з найбольш характэрных словаў Уладзіміра Караткевіча – «прыўкрасны». Верш «Мова» 1976 год. «І на іншых вершынях суровых вера, роўнасць, свабода, край, ты струменчык». Матчынай мовы, быццам маці, не забывай, ты забыў? Ну што ж, на дасвеці ты без сонца будзеш канаць. Шмат прыўкрасных грудзей на свеце, ды не ўспоіць цябе ні адна. Караткевіч фактычна ўвёў гэтае слова ў літаратурную мову. Некаторыя думалі, што пісьменнік яго стварыў, аж не. Ён чуў гэтае жывое слова на сваім родным Паднепроўі, на Рагачоўшчыне. З вамі быў Вінцук Вячорка. Родина тебе и ховала хлеба. Скажут ты, предвестник новых подей.